encenem els fogons amb la Teresa. Doncs avui, última secció de cuina d'aquest any. Ja portem moltes setmanes recomanant plats senzills que ens poden fer quedar bé en aquestes dates de nadalenques. I a veure avui quina tenim aquesta proposta. Amb Teresa Ferrer, bon dia. Hola, bon dia. I que no venim massa contentes, no veig? No. No, no estem tocar, massa contents. I mira que la setmana, portem dues setmanes parlant de la loteria. Saps què ens passa? Que no ho hauríem de desitjar tant. És això. No? Perquè portem dues setmanes pensant que si ens n'aniríem al Carib, que no? Que si deixem de treballar, que però, si això... Bueno, i no sé que ens ho hem passat somiant. Sí, no, no, ja dic, jo ja ho dic, que això de somiar com a mínim et distreus una estona, no? Ah. Clar. És que tot és... cada dia el mateix, llavors hem de somiar una mica. Clar. Ah, o sigui, estàvem esperant aquesta data del dia d'ahir i mira, i esperant, no ens ha tocat res, però mentre hem esperat ens ho hem passat bé. Bueno, com diuen tothom, no? El dia de la salut. Salut, exacte. Ja està. Salut. És el que ens queda, que hem de fer, no? Sí, esperar el 22 l'any que ve. Exacte. No? O el Niño. Jo el Niño ja no jugo. No, perquè no, jo tampoc. Jo com que ja tinc la desil·lusió a sobre... Ja està. Ja, jo ja no jugo més. No, jo tampoc. Que total, i jo més que no sóc de gastar-me molts diners a la loteria, eh? Lo just. Un jo o dos tampoc. Dècims. També lo just. El que passa que, clar, mira que sóc de... que vol loteria? No, no, gràcies. I tothom et mira com un... Clar, sí que és veritat que tothom t'ofereix i a més quan també et demanen de fer l'intercanvi, llavors sí que tens compromisos. Mm. Això sí que és veritat. Però bueno, al final tots acabem amb la butxaca buida o tal com la teníem abans. I uns pocs són els que tenen la sort de celebrar el Nadal d'una altra manera, eh? Sí, o menys. Perquè com que ja ens els hem gastat amb la loteria, clar, doncs ja en tenim menys. Menys diners, i tant que sí. Sí, clar. Doncs... després vas a comprar-te un jersei i dius 20 euros. Ostres, que en canvi compres un paperot que et costa 20 euros. Sí, però juguen amb les nostres il·lusions, eh? Sí. Amb precisament amb l'esperança aquella que dius, però i si em toqués? I jo que és més fàcil que toqui un llamp que no la loteria. Sí. Imagina't. Això diuen. Imagina't. Això diuen, però això, jo t'explicava abans el cas aquest de Sòria, que mira que és difícil que et toqui la loteria, no? Però ja és molt difícil que et toqui el tercer premi i la grossa. Dos premis. Això no és just. No. No està ben repartit? No. Si et toca la grossa, doncs... Bueno, pobre home, vés a saber. No, home, sí, bueno, clar, potser ho necessitava. L'absoluta misèria. Home, era propietari d'un bar. Ah, bueno, així no. No sé. No estava l'absoluta misèria. No sé. No. Però de tota manera, que ens anem d'alegrar per la gent que s'han portat sí, alegries. Sí, sí, tots contents perquè els hi ha tocat. Clar, i ens tocaran un altre any ens tocarà a nosaltres. Això. I llavors és allò que surts al carrer amb el cava i tot això. Sí. No? No ho sé, no ho trobo una mica... No? No sortiries tu al carrer? No, jo no. Ah, o sigui, no faries ostentació de m'ha tocat? No. En secret? Sí. Home, s'ha d'anar... No sortia ningú. Sí, s'ha de vigilar. Jo també ho havia pensat, eh? Jo havia pensat, aquest any que em tocarà, no ho explicaré massa. Veus? Perquè si no, després la gent et ve a demanar. Amb aquests temps de crisi, llavors ets el focus d'atenció, no? I llavors tothom et ve a demanar, tu ets bona Clar. Persona, dius que bueno... Clar, i al final et queda la loteria en res. Sí, et queda en res i ningú et dona les gràcies. Ah, exacte. No? Perquè com que pensa que, mira, ho ha guanyat, no s'ho ha treballat, doncs total, no? Sí. En fi, anem a cuinar, sí, com si dèiem. Sí, mirem i no és qüestió d'aquestes coses. Exacte. Algú estarà que no li haurà tocat la loteria i estarà feliç perquè li haurà nascut un fill o perquè... Clar. Jo què sé. Home, hi ha moltes alegries també en aquestes festes sí. Que et reuneixes amb gent que no veus molt sovint. Sí, això, que hem de ser bons per Nadal. Clar. Fem el menjar expressament per la família. Aquestes coses, no? Coses. Així que... No, com a cuixa de xai... De deixar, o sigui, aquesta és l'última proposta de l'any. Mira que hem anat fent propostes, eh? Mira que en fem, eh? Última. La última. Vinga, va, cuixa de xai. Mira, necessitem una cuixa de xai d'un quilo 200, més o menys. Sí. Un parell de pastanagues. Val. Dues cebes, una fulleta de llorer. Uns quants grans d'all. Sí. Uns quants de pebre negre. Val. Un grapadet d'avellanes. Uh-huh. Una culleradeta de farina, un got de xerès o moscatell, sí. El que tinguem, Val. Tres tomàquets madurets, mig litre d'aigua, que normalment mig litre no se'n fa servir tant, però bueno. Però el tenim allà. Sí, el tenim allà. Per si de cas. A vegades, depèn de com tinguem el foc, i això necessitarem més, però normalment amb un quart i algo més, però bueno. Val. Oli i sal. Molt bé. Ara com ho preparem, això? Això ho preparem, posem en una cassola el foc amb oli, i quan estigui calent, llavors posem la cuixa de xai. Val. Que l'haurem salat i empebrat, i l'anem anant girant tots els costats perquè se'ns quedi cruixent de fora. Val. Allò, rosseta. Després hi afegim la ceba, la pastanaga, la fulla de llorer... Que això va agafant sabor, no? Sí. Molt bé. Els alls, els grans de pebre, i ho remenem tot, perquè es faci una miqueta tot, per una miqueta així per igual. Sí. I després hi posem el xerès o el moscatell, els tomàquets fets de trossos, sí, i ho deixem al foc uns 10 minuts. Que tampoc és massa complicat, no? No. Bueno, després perquè ho hem de deixar al forn. O sigui, és una mica elaborat de temps, però en si tampoc no és complicat, no? No. Va. És que aquests dies és que tampoc no cal que ens compliquem la vida. No, clar. Perquè a vegades compliques la vida i llavors tothom fa ganyes. No, però la cosa és que sigui un plat que estigui bo, i que tampoc sigui una elaboració que t'estiguis allà amb els detallets a la cuina a 1000 hores. No, que sigui una mica senzill. Sí. Vale, hem tirat el xerès. Sí. Llavors agafem amb un cassó i posem aigua, la farina, les avellanes, sí, uns quants alls, i ho posem tot això per la batedora i ho tirem a la cassola on hi tenim la cuixa. Val. Ho tirem allà dins i li donem un parell de tons, i ho deixem. Llavors això ja ho agafem i ho posem al forn. Sí. I amb molt poquet foc, molt a poc, i ho deixem al forn que es vagi anant fent la cuixa. O sigui, quants graus, més o menys? Això, a veure, 150, entre 120 i 150. Val. I l'anem anant deixant, que es vagi anant fent, anant fent ella sola. A poc a poc. Quan hi clavem un escuradents i veiem que ja està cuita, llavors ja la retirem. I totes aquestes coses que hem posat allà dintre, això ho passem pel xino, sí, o per un colador finet, i ens servirà de salsa. Clar, perquè quedi més agradable, no? Sí. Molt bé. Perquè quedi més meloset. I ja està. Fantàstic, no? Vull dir que és un... I a més és... Molt, molt fàcil. Sí. I no necessita... Jo el que a vegades, quan has de posar, hi ha aigua, caldo canyeria, que dic jo. Sí. Com faig bullir les herbes, que s'hi han de posar, bueno, en aquest cas perquè és una fulla de llorer. De llorer, sí. Només. Però si diem, bueno, és que a nosaltres ens agraden les més posar-hi, doncs, jo que sé, una mica de romaní, una mica de frigola, i això. Llavors, feu bullir. Llavors, així l'aigua té més aroma. Aquesta aigua la tirem per sobre, l'anem tirant per sobre, perquè no se'ns ressequi. Molt bé. Vull dir que és una cosa que és molt... Però que a més aquest és un plat d'aquests d'agafar calories, perquè després hem de sucar amb el pa, suposo, no? Perquè la salseta aquesta no es pot deixar anar, No es porta això de sucar pa. Com? No es porta això. Com que no es porta? No. Ara s'ha d'agafar el tall, tallar-lo i el tall sucar la salsa. Ai, quina finura, tu. Sí, queda més glamurós. Quina finura. I a més en aquests dies que ens mudem i ens posem tots a les taules més maques, ho hem de fer així, no? Clar, perquè llavors entre que ja mengem més dolços. O sigui, és per cuidar-nos. Ja mengem més de tot. Sí. I a més hem de sucapar. El gener tindrem una fanyada posant-nos a dieta i, bueno... Clar, sí que és veritat. I a caminar i a fer milles, perquè... Però, bueno, això del caminar no prima, eh? Vull dir, això la gent ho té molt mal entès. Home, caminar, si camines una hora mínim, sí. No prima massa, això. No? No. Jo, per mi, més que res, poso les carns de puesto. Ah, bueno, però ja és algú. O el lloc. Però ja és algú tenir les carns al seu lloc, no? Que no estigui pingint penjam. Sí, no. És un bon punt per començar, no? Tampoc no les portem arrastrant, no? No, home, no. Home, si fem goig. Doncs ja està, tu. Clar que sí. Però és que aquesta salsa que tu em dius, que dic jo que té bona pinta, que no es pot deixar el plat, que seria un pecat, no? Sí, però llavors has de fer això, sucar-la amb el tall. Val. O sigui, anem arreplegant, no? Amb el tall vaig fent. Bueno. Perquè així també passa millor, és més... Queda més melós. Queda més melós. Bueno, et farem cas, va. Sí, no et tot pari. Tot sigui perquè després al gener no haguem de fer un règim massa estricte. Clar. Et farem cas. que si no arribarem entre... Ja et dic jo, perquè és que... L'altre dia vaig fer unes ametlles... Sí. Salades. Sí. Per fer així, doncs, si fas una mica de vermut, mentre fas cagar el tió... Allò de pica-pica, sí. Pues, ja no n'hi ha. Jo dic, però escolteu... Home, doncs les ametlles, déu-n'hi-do la de calories que tenen, eh? Clar, dic que em compraré una caixa forta i me la posaré a la cuina. És que és com les patates fregides, que una no em pots menjar. No. És o no em menges cap, o allò és un vici, fins que no s'acaba allò anar fent, no? Sí. I si deixes allà el plat per anar picant, doncs mira. Sí, però una és previsora, van anar fent les coses amb temps... Sí. I no serveix de res. Però ja ho saps, no? D'un any ja per l'altre. Ja em fa molt, els dic, però bueno... Una mica de mesura, no? Clar, vosaltres que aneu. I dic, ja estic aquí enclaustrada d'aquí dintre. O sigui, són un pou sense fons. Sí. Una mica, no? Sí. Vaig fer un... Jo, em sembla que n'hi vaig fer mig quilo. Déu-n'hi-do. Ametlla de Catània. Hosti, Déu-n'hi-do. I també en queden quatre, dic, ara no les torno a fer, perquè llavors quan treus el cafè, dius, ah, i allò? Clar. I dic, clar, allò clar. Ja us ho vau menjar fa dues setmanes que ja ho tenia. Allò o es torna a fer o no es reprodueix sol, no? No. No, però bueno. Bueno. El pitjor seria fer-ho i no que us ho menges ningú. Clar. No? Però això ara... vol dir que agrada, no? Això vol dir que l'esforç ha valgut la pena. Clar. Bé, anem a les postres, en tenim? Sí. Vinga. A veure, com que ja hem explicat com es fan els torrons, com es fa el gelat de torró... Mm. I Catànies, i... Jo I les neules, aquelles, les carícies de Ripoll. Sí, això, les delícies de Ripoll. Vull dir, n'hem fet un munt de coses. Sí. Avui dic, saps què? Farem unes cireres al dia, que són molt fàcils de fer, eh? Val. I com que les cireres ara també estan, ara en aquest temps, estan de moda, no? Són caretes, home, sí, però bueno. Sí, Déu-n'hi-do. O sigui, ara no és el temps de cireres, però és un fruit bastant atractiu, no? Sí, la gent li agrada. A mi no m'agraden, però la gent no? m'agrada molt. Ui, a mi m'agraden molt les cireres. Sí? Sí, sí, sí. No, a mi les coses amb pinyol no m'agraden. Perquè és més elaborat de menjar? No. Senzillament perquè, mira, no em criden l'atenció. A mi, en general, les fruites vermelles m'agraden, mira. Jo, si les cireres estan a l'arbre i vaig a l'arbre, sí. Ah. Però comprant, no. No, si no ets de comprar-ne. No, i a vegades em diuen, i cireres, no en compres mai? Dic, no, com que a mi no m'agraden. Qui fa la compra, no? Qui fa la compra decideix. Sí, és que un fruit desestabili. Clar. A veure si ens dona temps. Anem per les cireres. Vinga, que si no... com ho fem, va. Mira, un quilo de cireres, mm? 400 grams de sucre, sí? Canyella, sí? Vi blanc i aigua. Val. Llavors rentem les cireres, sí. Bueno, clar, ara en aquest temps de cues ja no n'hi ha, I les deixem en remull durant un quart d'hora. Val. Després les posem en una cassola i les cobrim amb el vi blanc i l'aigua a parts iguales, sí. O menys. Sí. Llavors hi afegim el sucre i una branqueta de canyella. Molt bé. I ho deixem coure uns 20-25 minuts, sí. A molt poquet foc. Foc lent. Foc lent. Perfecte. I llavors ho escorrem ben escorregut, les deixem a refredar uh-huh. I ja les podem servir. O sigui, ja està. Ja agafa tot el sucre, ja ho agafa tot, no? Exacte. Llavors això, com que ja fa dies que vam donar la recepta del el gelat de torró... Sí, ho podem barrejar. Llavors hi pots posar unes quantes cireres d'aquestes allà al costat. Sí. I el suc aquest... que ens ha deixat, que ha quedat dolç i bo. Sí, i amb el vi i tot, sí. Podem tirar per sobre del gelat. Oh, que bo. Eh? Ara m'has agradat. Ara t'he agradat? Sí. Bueno, i ja està bé, quan menys un o altre, no? Clar. No, però que més de, també d'equació de color del plat. Sí. No? Queda molt, un plat molt vistós. Clar, entre el gelat de torró així marronet amb el contrast amb el vermell, jo crec que pot quedar maco. Marronet tampoc, eh? Bueno. Allò un color crema. Bueno, crema. Es nota que no... Crema. Aquí s'has descobert... Però això... Però marronet, jo em refereixo a marronet claret. Sí, ja. Que s'ha de tenir aquí el nom de tota la paleta de colors. Clar, marronet, perquè tu has relacionat el torró de Xixona. Clar. Clar, com que tira cap a marronet i posem-li marronet. Però clar, i no. No has comptat que aquí amb el torró s'hi posa nata. Però sí, ja ho saps que jo la cuina, jo ho puc cantar un dia, però allò, cada dia no hi soc. És una mica al·lèrgica. A mi no m'hi veus. La gent no m'hi troba a la cuina, veus? No. No és un lloc on m'hi trobi. Però jo ho intento, a poc a poc. A poc a poc. Classes de cuina per principiants. Bueno, és algo. Sí, sí. Però algo es comença, no? Bueno, Teresa. Jo vaig començar així, també. Vas començar com per principiants? Poquet a poquet. Ja m'estranya. Però tu et van... Coses bé, et vas anar animant... Et va ensenyar la teva mare? Perdona? Et va ensenyar la mare? No. No? No, la meva mare no li va agradar mai a la vida la cuina. I llavors qui et van ensenyant? Pues sóc autodidacta. Ah, molt bé, no? Sí, sí, bueno, hi ha coses de la meva padrina. La meva padrina sí que en sabia de cuinar. Sí, però tu vas anar experimentant. Sí, i llavors vas anar experimentant, on aprens una recepta, d'aquí una altra, d'allà... Està i bé. Vas anar fent proves i barreges, i al final pues, et surten coses... I no, i és el que tu dius, que quan llavors el resultat surt bo, que t'animes, no? Clar. Clar, no, serà qüestió de posar-s'hi, sí. Tirar-se-la, llançar-se a la piscina. Bé, doncs, Teresa, que última secció d'aquest any, que desitgem unes molt bones festes, menjar molt, que ja al gener, quan tornem, ja farem aquelles receptes d'aprofitament i d'una mica de descans i tot això. Sí, perquè amb la crisi que diuen que hi ha... Ja aprofitarem el menjar que ens sobri, no? Oh, i tant. Vale. No pot llençar res, això sí que ho hem de recordar. Tot el que sobra cap al congelador, o sigui, i al gener farem coses. Clar, deixem el missatge aquest de quan us sobri menjar, que segur que us sobra. Doncs el guardeu i nosaltres al gener, no us preocupeu, que ja farem aquestes receptes de reaprofitament. Llavors les senyores que ens truquin, els senyors, i ens diguin, mira, a mi m'ha sobrat això i això, això. Clar, què puc fer? Ja està, i donem idees. I nosaltres donarem idees, clar. Contra la crisi, aquí estem. Ja que no ens ha tocat la loteria, no? Això. Doncs Teresa, molt bones festes. Igualment. Que vagi bé. Un petó a tots. Adéu. Adéu, bon dia.